تعارف اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عزیزہ شمیمہ محسن صاحبہ کی تالیف کردہ کتاب عورت قرآن کی نظر میں کو دیکھا ہے۔ مجھے لکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی اس پہلی کوشش میں خاصی محنت کر کے اور اچھا مطالعہ کر کے کتاب کو خواتین کے لیے مفید بنایا ہے، اور بڑی حد تک ایک ایسی ضرورت کو پورا کر دیا ہے جو ہماری خواتین محسوس کر رہی ہوں گی۔ خود عورت کا عورت کے متعلق لکھنا آسان کام نہیں ہے، اس لحاظ سے شمیمہ صاحبہ کی یہ کوشش ضرور قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ ہماری بہنیں اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھائیں گی، کیونکہ موصوفہ جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب سے اچھا استفادہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اللہ اس کتاب کو ہر طرح سے مقبول بنائے۔ خاکسار نقی علی، عزیز آباد، کراچی، 7 اپریل 1979۔ اس کتاب کا مقدمہ ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم جاہلیت نے عورت کو جس پستی کے گڑے میں پھینک دیا، اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت سے دوچار کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک طرف قدیم جاہلیت نے اسے زندگی کے حق سے محروم کیا، تو جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی، اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شمع محفل بنا دیا۔ عورت اپنی عزت و وقار کھو بیٹھی، آزادی کے نام پر غلامی کا شکار ہو گئی۔ آج مغربی اقوام عورت کی اس غلامی بنام آزادی سے تنگ آ چکی ہیں، کیونکہ مغربی تمدن میں اس بے جا آزادی کے نتائج زناکاری اور بے حیائی کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان عورت بھی آج اسی آزادی کے حصول کی کوشش میں سرگردہ نظر آتی ہے، جبکہ اسلام قرآن کے ذریعے اس کا مقام، حیثیت اور حقوق و فرائض متعین کرتا ہے۔ قرآنی نسخہ ہی ان تمام برائیوں کا علاج کر سکتا ہے جو عورت کی تمام قوتوں کو ضائع کر رہی ہیں۔ قرآن پاک ایک ایک بیماری کا علاج کرتا ہے، اور بیماری تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ اس مرض سے یہ نقصان ہے اور اس مرض سے یہ خطرہ ہے۔ مثلا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، حسد علم کو کھاتا ہے، اور لالچ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ایسی بہت سے امراض ہیں عورت کے اندر، اگر یہ امراض ہوں تو نسل انسانی کس طرح ان امراض سے بچ سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر سے لالچ، کینہ و بغض، حسد و غصہ، غیبت، برتری اور بالا تری کا جذبہ اور بخل جیسی خطرناک بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کوئی عورت بھی ان امراض میں مبتلا ہو کر فلاح نہیں پا سکتی۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں بڑی سختی کے ساتھ ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو جس قدر ایک عورت ان سے بچے گی، اس کی تربیت میں رہنے والے بچے بھی اس قسم کی برائیوں سے اجتناب کریں گے، اور وہ جس قسم کے اعلیٰ معیار کی تربیت اولاد کو دے گی، اتنے ہی اعلیٰ معیار کا معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جس قدر پاکیزہ معاشرہ ہوگا اتنی ہی عورت عزت و احترام کے ساتھ قدر و منزلت کی بلندی کو پا کر اپنے ابدی گھر جنت کے اعلیٰ مقام کی مالک بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرمایا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر وہ ہو مومن تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ سورہ نساء۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی ہے اور فرمایا، میں کسی عمل والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا، میں تمہیں نازک آبگینوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی خواتین کے بارے میں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ان کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ رہنے والا ہو، اور تم میں سے بدبخت وہ ہے جو ان کے ساتھ اہانت سے پیش آتا ہو۔ اسلام میں عورت مرد کے برابر ہے، ان میں جسم کی ساخت کے سوا کوئی فرق نہیں۔ وہ دونوں کائنات کے دوام بخشنے کے لیے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ حقوق و فرائض اور آزادی قول و فعل میں دونوں مساوی ہیں۔ اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو فوقیت عورت ہی کو حاصل ہے، اس کے لطیف احساسات، نزاکت طبع اور بھاری ذمہ داریوں کے باعث۔ اسلام نے عورت کو عزت و قدر و منزلت کے صرف دعوے ہی نہیں کیے، بلکہ علم و عمل میں، تدبیر میں، سیاست میں، بہادری اور شجاعت میں، تہذیب و تمدن میں، غرض عورتوں کے چند فطری خصائل کے علاوہ زندگی کے تمام شعبے جات میں اپنی علمی حیثیت سے مردوں کے دوش بدوش لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر مردوں کی سب سے صدیق، فاروق اور حیدر جیسے مجموعہ حسنات کو اس نے ہدایت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو عورتوں کی جماعت سے اس نے حضرت عائشہ صدیقہ، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ، فاطمۃ الزہرا جیسی خواتین کو زہد و تقویٰ، نیکی اور پارسائی، علم و عمل کے قابل تقلید نمونے بنا کر اقوام عالم کے روبرو عبرت و بصیرت کی غرض سے پیش کر دیا۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن کی روح سے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا گیا، اس کو کیا حقوق عطا کیے گئے اور اسے کن فرائض کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ زیر نظر تالیف میں قرآنی آیات سے عورت کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسلام نے اس کو جو معاشی، معاشرتی اور حفاظتی حقوق عطا کیے ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور بحیثیت عورت اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اسے اس کی ذمہ داریوں سے روشناس کرایا گیا ہے۔ اس تالیف کا مقصد عظیم یہ ہے کہ خواتین کو ان اصول و قوانین سے آگاہ کیا جائے جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن کی پابندی بحیثیت مسلمان ان پر عائد ہوتی ہے۔ اس تالیف میں قرآنی آیات کی تفسیر تفہیم القرآن سے لی گئی ہے۔ چند موضوعات کی تفسیر میں دوسری کتب کے حوالات بھی شامل ہیں، کیونکہ اس کتاب کا موضوع ہی عورت قرآن کی نظر میں ہے، اس لیے عورت کے متعلق مختلف نظریات و خیالات کو اس کتاب میں جگہ نہیں دی گئی، صرف انہی احکامات کی وضاحت کی گئی ہے جو قرآن میں عورت کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، اور ان احکامات کی تفصیل سید ابو العلا مودودی صاحب کی تفسیر سے لی گئی ہے۔ اس میں انفرادی نظریات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ میں نے اس تالیف کو خواتین کے لیے کارآمد بنانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن چونکہ یہ میری پہلی کوشش ہے، اس لیے اس میں غلطی اور کوتاہی کی گنجائش موجود ہے۔ اب خدمت جیسی بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے اسے پیش کرتے ہوئے میں دعا کرتی ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو، اور سننے والوں کے لیے باعث رشد ہدایت ہو، اور اس صدقہ جاریہ کے اجر میں وہ تمام خواتین و حضرات شامل ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اس کام میں مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، بالخصوص خواتین کو اس کے ذریعے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اپنے فرائض کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کا احساس و شعور عطا فرمائے، اور مرتبہ کے لیے اس کو بہانۂ مغفرت بنائے۔ آمین۔ مؤلفہ شمیمہ محسن، 14 مارچ 1979۔ مضمون، پہلا مضمون ہے اس کتاب کا، پہلا مضمون عرب جاہلیت میں عورت کی حیثیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نحل کی 59 آیت، جس کا ترجمہ ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونت چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دور جاہلیت میں عرب بیٹی کے پیدا ہونے کو باعث ننگ و آر سمجھتے تھے۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں سے چھپتا پھرتا اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اسی لیے لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مٹی میں دبا دیا جاتا۔ اس ظلم پر اللہ تعالیٰ ظالموں سے ضرور سوال کرے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو حق کی زندگی سے محروم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس بات کی نشاندہی قرآن میں اس موقع پر کی گئی ہے جب قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا الْمَوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ امانت خدا کی خوشنودی کے مطابق ہی صرف کی جانی چاہیے. جاہل عرب نے یہ امانت اپنی مرضی سے استعمال کی اور صنف نازک کو ذلت و رسوائی کا سبب سمجھ کر اسے حق کی زندگی سے محروم کیا, لیکن ظالموں نے حقیقت میں اپنی نفس پر ظلم کیا. ان سے اس مظلوم لڑکی کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. امام بخاری نے صحیح میں حضرت عمر کا قول ایک اور نقل کیا ہے کہ مکے میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھتے تھے, مدینے میں نسبتاً ان کی قدر تھی, لیکن جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق آیات نازل فرمائی تو ہمیں ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی. مضمون نمبر دو, اسلامی نظام معاشرت میں اس کا صحیح مقام. قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء, سورہ نساء آیت نمبر 1. ترجمہ ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا, پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. سورہ نساء جس میں انسانوں کے باہمی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری اور استواری کے لیے قوانین ارشاد فرمائے گئے ہیں, اس سورت کی ابتدا ہی اس آیت سے ہوتی ہے. اس میں ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ تمام انسان ایک نسل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں. اجتماعی نظم کے قیام و استحکام کے لیے اسلام نے مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق دیے اور انہیں اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قرار دیا. نوع انسانی کی بقا کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ دونوں کے درمیان مستقل اور پائیدار تعاون ہو. اس لیے بتایا کہ باہمی حقوق کے لحاظ سے دونوں کی حیثیت یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, سورة البقرہ 173. اور عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. اسلام نے دونوں کو مساوی حقوق دے کر دونوں کا رخ اللہ کی بندگی کی طرف موڑ دیا اور انہیں بتایا کہ دونوں کی نجات کا ذریعہ اللہ کی بندگی ہے. انسانیت کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے راستے سے لا کر انسان کو اعلیٰ مقام کی طرف گامزن کر دیا. ارشاد ہوا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, سورہ نساء 124. جو کوئی اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا حق تل بھر بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, سورۃ الحجرات 13. لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا لی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تین نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے, ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوع وجود میں آئی ہے, اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھی. دوسرے یہ کہ اپنی نسل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا, مگر اس فطری فرق اور اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ اور نیچ, شریف اور کمین, برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں، ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل و حقیر جانیں، اور ایک قوم دوسری قوم پر اپنا تفوق جمائے۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا، وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعاون اور تعارف کی فطری صورت یہی تھی۔ تیسرے، ایک انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ مضمون نمبر 3، حق کے بندگی میں عورت کی حیثیت مرد کے مساوی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانطات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ ہے، بے شک جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع و فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ اسی کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کریں گے، دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کی دیے ہوئے طریق فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے ہیں، ان کی اطاعت ظاہری نہیں، بادل نخواستہ نہیں، بلکہ دل سے وہ اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں۔ ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا یہ راستہ جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اس کی پیروی میں ہماری فلاح ہے۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے غلط کہہ دیا ہو، ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ غلط ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا، ان کا اپنا دماغ بھی اسے برحق تسلیم کرتا ہے۔ ان کے نفس اور ذہن کی حالت نہیں کہ قرآن اور سنت سے جو حکم ثابت ہوا ہو اسے وہ نامناسب سمجھتے ہوں، اور اس فکر میں غلطاؤں پیچھا رہیں کہ کسی طرح اسے بدل کر اپنی رائے کے مطابق یا دنیا کے چلتے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال بھی دیا جائے، اور یہ الزام بھی اپنے سر نہ لے لیا جائے کہ ہم نے حکم خدا اور خدا رسول میں ترمیم کر ڈالی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں، ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں۔ اسلام معاشرے کے مومن اور مومنات صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر رہ جانے والے نہیں ہیں، اسلامی معاشرے کے مومن اور مومنات صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر رہ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے ہیں۔ ان کی یہ حالت نہیں کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اسی چیز کو مانے جس کو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، مگر عملاً اس کی خلاف ورزی کریں اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا ہی سمجھتے رہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مگر اپنی عملی زندگی میں ارتکاب انہی کا کرتے چلے جائیں۔ وہ اپنی گفتار میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات پہ بھی کھڑے ہیں، جھوٹ فریب بدنیتی اور دغا بازی ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی، ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے، وہ کام وہی کرتی ہے جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستے اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے، اور جس سے بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں، جو خطرات بھی درپیش ہوں، جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے، ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی خواہش نظر کا کوئی تقاضا ان کی سیدھی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ تکبر، استکبار اور غرور نفس سے خالی ہیں۔ وہ اس حقیقت کو کا پورا احساس اور شعور رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے بالاتر ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ان کے دل اور جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں اور ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے۔ ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خوف غالب رہتا ہے۔ ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنا مال صرف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت کو کوئی دریغ نہیں کرتے۔ کوئی یتیم، کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ضعیف اور کوئی معذور اور کوئی محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنا دل لٹانے میں بھی وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرے کے برنگی اور رونیانی سے اجتناب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی اور رونیانی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہے جو اتنا رقیق یا شفاف ہو کہ جسم اس سے جھلکتا ہو، اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اس کے نشے فراز سب میں نمایاں نظر آتے ہوں۔ ان مومنین اور مومنات کی صفات یہ ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ ایک کیفیت انسان پر اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کی خیال بس کر نہ رہ گیا ہو۔ انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت شعور اور لا شعور تک میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تبھی اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا، فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا، سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے، اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا، ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا، ہر حاجت پیش آنے جانے پر اس سے دعا مانگے گا، غرض اٹھتے بیٹھتے دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا کا ہی ذکر ہوگا۔ یہ چیز دراصل اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں، انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہی وہ عبادات ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہیں، اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور دینی کاموں میں بھی جان اسی سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائماً اس کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشو نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو، اس میں محض مخصوص اوقات میں مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبیر گیری کی وجہ سے پل رہا ہو۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں واضح فرماتے ہیں، معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا، جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا. اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہوگا؟ اس نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا. پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکاۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے. یہ اسلام کی بنیادی قدریں ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے. ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ ہے. مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں. لیکن اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا. اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے. ایک نے گھر میں بچوں کی تربیت کی اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی. عورت کا دائرہ کار مرد سے مختلف ہے. اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا حضرت اسماء بنت امیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ مرد میدان جہاد میں نکلتے ہیں، انہیں جماعتی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ عورتوں پر یہ دونوں چیزیں فرض نہیں ہیں، اس طرح یہ ثواب میں عورتوں سے بڑھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھو اس سے بہتر سوال آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتیں گھروں میں رہ کر شوہروں کی خدمت کرو اور گھر کے دوسرے فرائض انجام دو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اسی سے تم بڑے اجر کی مستحق ہو جاؤ گی. اپنے دائرے میں رہ کر عورت جو نیک عمل کرے گی اسے اس کا اجر دیا جائے گا. مضمون نمبر 4، اجر ملنے میں عورتوں اور مردوں کی حیثیت یکساں ہے. سورۃ المومن میں ارشاد بار تعالیٰ ہے من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. آیت 40. ترجمہ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط ایک کہ وہ ہو مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. جس طرح عورت کو اس کے عمل کا بدلہ مرد کے برابر ہی ملتا ہے اور نیک اعمال کے نتیجے میں مرد کی طرح جنت کی مستحق ہوتی ہے، اسی طرح سزا میں بھی وہ مرد کے برابر ہی ہوگی. نیکی کا اجر اور برائی کی سزا دینے کا جو وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں. سورۃ الزلزال میں ارشاد ہوا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مومنین، مومنات، منافقین اور منافقات، مشرکین اور مشرکات کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور انہیں مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے یا عذاب سے ڈرایا گیا ہے. دنیا میں انسان کی حقیقت یوں بیان کی گئی ہے. سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کر لے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. ان آیات میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک کھیل سمجھ کر بے فکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنا مستقبل خراب کرتا ہے۔ اس جگہ امانت سے مراد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زندگی میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاعت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی مخلوق پر تصرف کے جو اختیارات عطا کیے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنی صحیح طرز عمل پر سزا کا مستحق بنے۔ یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ نے اسے دیے ہیں، اور ان کے صحیح و غلط استعمال پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ امانت کتنی اہم اور گراں بار ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت اور متانت کے باوجود اس کی طاقت اور اہمیت ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر انسان ضعیف البنیان نے اپنی ذرا سی جان پر بھاری بوجھ اٹھا لیا۔ نیابت اور خلافت کی جو ذمہ داری انسان کو سونپی گئی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی جان پر جو بھاری بوجھ پڑا ہے، اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہے۔ دونوں کا مقصد حیات خدا کی خوشنودی کا حصول ہے۔ زمین اور آسمان کے سامنے اس بار امانت کا پیش کیا جانا اور ان کا اسے اٹھانے سے انکار کرنا اور ڈر جانا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات استعارے کی زبان میں ارشاد بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے، اسے ہم نہ جان سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ زمین اور سورج، چاند اور پہاڑ جس طرح ہمارے لیے گونگے، بہرے اور بے جان ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ کے لیے بھی ہوں۔ اللہ اپنی ہر مخلوق سے بات کر سکتا ہے اور وہ اس کا جواب دے سکتی ہیں۔ اس کی کیفیت کا سمجھنا ہماری فہم اور ادراک سے بالا تر ہے، اس لیے بالکل ممکن ہے کہ فی الواقع اللہ نے ان کے سامنے باری گرا پیش کیا ہو اور وہ اسے دیکھ کر کانپ اٹھے ہوں، اور انہوں نے اپنے مالک کو خالق سے یہ عرض کیا ہو کہ ہم تو سرکار کے بھی اختیار خادم بن کر رہنے میں ہی اپنی خیر پاتے ہیں، ہماری یہ ہمت نہیں کہ نافرمانی کی آزادی لے کر اس کا حق ادا کر سکے اور حق ادا نہ کر سکنے کی صورت میں سزا برداشت کر سکیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہماری موجودہ زندگی سے پہلے پوری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نوعیت کا وجود بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا ہو اور اس نے اختیارات سنبھالنے پر خود آمادگی ظاہر کی ہو۔ اس بات کو ناممکن قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو دائرے امکان سے خارج قرار دینے کا فیصلہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی ذہن و فکر کی استعداد کا غلط اندازہ لگا بیٹھا ہو۔ یہ نقشہ اپنے چشم تصور کے سامنے لا کر ہی آدمی اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہے۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکر بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کوئی رویہ انتخاب کرتے وقت جو فیصلے وہ کرتا ہے، ان کے صحیح یا غلط ہونے سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ظلوم و جہول قرار دے رہا ہے۔ وہ جہول ہے کیونکہ اس احمق نے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ لیا ہے، اور وہ ظلوم ہے کیونکہ وہ خود اپنی تباہی کا انتظام کر رہا ہے اور اپنے ساتھ نہ معلوم کتنے اور لوگوں کو لے ڈوبنا چاہتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کا معیار۔ قرآن کے نزدیک صلاح و تقویٰ اور آخرت کی کامیابی کا جو معیار مرد کے لیے، وہی معیار عورت کے لیے ہے۔ اس معیار کو پورا کیے بغیر نہ مرد اپنی منزل کو پا سکتا ہے اور نہ عورت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ 71. ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت میں مومن اور مومنات کے تعاون کا ذکر کیا گیا ہے. دونوں نیکی کا رویہ اختیار کرنے میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تہذیب و تمدن کے انقلابات عورت و مرد کی کوششوں کا نتیجہ ہیں. زمانے کی صلاح اور بگاڑ میں دونوں کا ہاتھ ہے، اس لیے دونوں میں سے کسی ایک کو کارگاہ تمدن سے خارج کرنا حماقت ہے. منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے سزا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافق مرد اور منافق عورتوں کا بھی اسی طرح ذکر کیا ہے جس طرح مومن اور مومنات کے تعاون کی نشاندہی کی گئی ہے. سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. یہ تمام منافقین اور منافقات کی مشترک خصوصیت ہے کہ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہے. کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی امانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی، دل و جان سے اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دے گی، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. بخلاف اس کے کوئی بھلا کام کر رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے اور اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی. اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائیں، اور اگر وہ اس کام سے باز نہیں آتا تو اس کام میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہو یا بڑے خرچ کرنے والے. بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے اور حرام راستوں سے ہی بہ جاتی ہے. بدی کے لیے چاہے وہ اپنی وقت کے قارون ہو مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا. ان منافقین اور منافقات سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہ ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. ان منافق مردوں اور عورتوں کا اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. منافقین اور منافقات کو عذاب مقیم کی دھمکی دی گئی ہے، اسی طرح مومنین اور مومنات کو مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. جس طرح منافقین ایک الگ امت ہے، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہے. اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچی ایمان سے خالی ہیں، وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعوی ایمان کی تکذیب کر رہا ہے. اوپر کے لیبل پر تو یہ لکھا ہے کہ مشک ہے، مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ بھی نہیں. بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے، وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے، ہر آزمائش اور ہر معاملے میں اپنا مشک ہونا کھولے دے رہا ہے. اسلام و ایمان کے عرفی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے، مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا مزاج، رنگ اور طبیعت کچھ اور ہے، اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جتھا بن گئے ہیں، جن کو خدا سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے بغاوت اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عملاً بے تعلق کر دیا ہے، اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں، جس کے سارے افراد بھی یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے دلچسپی رکھتے ہیں، بدی سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ضروریات میں شامل ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات کو خوشخبری دیتا ہے، سورہ الحدید آیت 11 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے اپنا قرض ذمہ قرار دیتا ہے، بشرطیے کہ وہ قرض حسن ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ، کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے۔ کسی قسم کی ناموری، ریاکاری اور شہرت کی طلب اس میں شامل نہ ہو، اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، اس کا دینے والا صرف اللہ کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر و کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے۔ اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک کہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کرے گا، دوسرے ایک کہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبانی مبارک سے لوگوں نے اسے سنا تو حضرت ابو الدہداء انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں اے ابو الدہداء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا باغ تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا، وحدہ کی ماں، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر باغ سے نکل گئے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا، اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جسے کئی گنا بڑھا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے اجر عظیم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کی گہما گہمی اور نشیب و فراز میں ہمیشہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک دوسرے کا معاون اور مددگار رہا ہے، زندگی کے بارگراہ کو دونوں نے سنبھالا ہے، تمدن کا ارتقاء دونوں کے اتحاد سے عمل میں آیا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی تحریک ان میں سے کسی بھی طبقے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، جس طرح حق کے فروغ اور اس کے غلبہ اقتدار میں مرد و عورت دونوں شانہ بشانہ مصروف عمل نظر آتے ہیں، اسی طرح باطل کی ترقی اور استحکام میں بھی دونوں حصے دار اور شریک کار ہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ حدید 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسقا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ ان دونوں آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نور صرف مومنین اور مومنات کے لیے مخصوص ہوگا، رہے کفار و منافقین اور منافقات تو وہاں بھی اسی تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح دنیا میں بھٹک رہے تھے۔ وہاں روشنی جو کچھ بھی ہوگی صالح عقیدے اور صالح عمل کی ہوگی، ایمان کی صداقت اور سیرت میں کردار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی۔ جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی، اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی بہترین تشریح قتادہ کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کا نور مدینے سے صنعاء تک اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا ہوگا کہ اس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ بالفاظ دیگر، جس کی ذات سے دنیا میں جتنی بھلائی پھیلی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا، اور جہاں تک اس کی بھلائی پہنچی ہوگی میدان حشر میں، اتنی مسافت تک اس کے نور کی شعائیں دوڑ رہی ہوں گی۔ اہل ایمان جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو نوش روشنی ان کے آگے ہوگی، اور پیچھے منافقین اندھیرے میں ٹھوکرے کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی پلٹ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے۔ اہل جنت مومن و مومنات ایک دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دروازے کی ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب۔ منافقین کے لیے اس حد فاصل کو پار کرنا ناممکن ہوگا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا، لِيُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے تھے، برائی کے پھیر میں خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں بالعموم اہل ایمان کے اجر کا ذکر مجموعی طور پر کیا جاتا ہے، مردوں اور عورتوں کو اجر ملنے کی الگ الگ تصریح نہیں کی جاتی، لیکن یہاں چونکہ ایک جائز ذکر پر اکتفا کرنے سے یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے متعلق الگ صراحت کر دی کہ وہ بھی اس اجر میں مومن مردوں کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جن خدا پرست خواتین نے اپنے شوہروں، بیٹوں، بھائیوں اور باپوں کو اس خطرناک سفر پر جانے سے روکنے اور آہ و فغاں سے حوصلے پست کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کی، جنہوں نے ان کے پیچھے ان کے گھر، ان کے مال، ان کی آبرو اور ان کے بچوں کو محافظ بن کر انہیں اس طرف سے بے فکر کر دیا، جنہوں نے اس اندیشے سے بھی کوئی واویلا نہیں مچائی کہ 1400 صحابیوں کی ایک لخت چلے جانے کے بعد کہیں گے تو پیش کے کفار اور منافقین شہر پر نہ چڑھائیں، انہیں یقیناً گھر بیٹھنے کے باوجود جہاد کے اجر میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کا شریک ہونا ہی چاہیے تھا، تاکہ بشری کمزوریوں کے باعث جو کچھ قصور بھی ان سے سرزد ہو گئے ہوں انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دی. جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان قصوروں کے ہر اثر سے ان کو پاک کر دی, اور جنت میں وہ اس طرح داخل ہوں کہ کوئی داغ ان کے دامن پر نہ ہو جس کی وجہ سے وہاں شرمندہ ہوں. منافق مرد اور منافق عورتیں اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہیں, کیونکہ یہ زبان سے اسلام قبول کر کے عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہیں. جب اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ کی غرض سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو اطراف مدینہ کے منافقین کو تو اس موقع پر یہ گمان تھا کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی اس سفر سے زندہ واپس نہیں آ سکیں گے. رہے مکے کے مشرکین اور ان کے ہم مشرک کفار تو اس خیال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ سے روک کر گویا آپ کو تکلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان دونوں گروہوں نے یہ جو کچھ بھی سوچا تھا اس کی تہ میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بدگمانی کام کر رہی تھی کہ وہ اپنی نبی کی مدد نہیں کریں گے, اور حق کو باطل کی اس کشمکش میں باطل کو حق کا بول نیچا کرنے کی کھلی چھٹی دے دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا ہے کہ وہ منافقین اور منافقات کو ضرور سزا دے گا. جس انجام بد سے وہ بچنا چاہتے تھے اور جس سے بچنے کے لیے انہوں نے تدبیریں کی تھی اسی کے پھیر میں آ گئے. غلط طرز عمل اختیار کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں دونوں مساوی طور پر سزا کے مستحق ہیں. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی, کیونکہ معاشرے کی تعمیر و استحکام کی ذمہ داری دونوں پر یکساں ہوتی ہے. مضمون نمبر 5, عورتوں اور مردوں کے ملے جلے ذکر میں بعض اخلاقی ہدایت. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الاحزاب 36. کسی مومن اور مومنہ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے معاملے میں اختیار ہو. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اسلام نے عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی راہ اور ایک ہی دستور حیات تجویز کیا ہے. اس نے عورت کو ذلیل و کمتر اور مرد کو بلند و برتر سمجھ کر جدا گانا قوانین وضع نہیں کیے. اس کی تعلیمات دونوں کو ایک ہی مرتبے میں رکھ کر خطاب کرتی ہے اور یکساں ہدایت دیتی ہے. اس کے ہاں نوع انسانی نہ تو طبقات میں منقسم ہے اور نہ درجات میں, بلکہ مرد اور عورت ایک ہی محاذ جنگ کے سپاہی ہیں جن کے دائرے کار گو مختلف ہیں لیکن مقصد کار اور نشان عمل ایک ہی ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. سورۃ الحجرات. اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو احساس دلایا گیا ہے کہ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر ان میں جو بھائی چارہ ہے اسے قائم رکھنے کے لیے, انہیں آپس کے تعلقات درست رکھنے کے لیے ان برائیوں کا سدباب کر دینا چاہیے جو معاشرے میں بالعموم لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں. ایک دوسرے کی عزت پر حملہ, ایک دوسرے کی دل آزاری, ایک دوسرے سے بدگمانی اور ایک دوسرے سے عیوب کا تجسس, در حقیقت یہی وہ اسباب ہیں جن سے آپس کی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر ان سے بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں. اسلامی قانون ہر شخص کی ایک بنیادی عزت کا قائل ہے جس پر حملہ کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں, قطع نظر اس کے کہ حملہ واقعیت پر مبنی ہو یا نہ ہو. اور جس پر حملہ کیا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت عرفی ہو یا نہ ہو، مجرد یہ بات کہ یہ آدمی نے دوسرے کی تذلیل کی ہے اسے مجرم بنا دینے کے لیے کافی ہے، الا ایک اس کی تذلیل کا کوئی شرعی جواز ثابت کر دیا جائے۔ وہ برائیاں جن کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے اس میں مذاق اڑانا بھی شامل ہے، اس سے مراد صرف زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کے طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا یا اس کے کسی عیب کی خاطر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، دوسرے اس پر ہنسے، متوجہ کرنا کہ دوسرے اس پر ہنسے، یہ سب بھی مذاق میں داخل ہیں۔ اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی کسی نہ کسی طور پر تضحیک کرے، کیونکہ اس تضحیک میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسرے کی تذلیل و تحقیر کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں جو اخلاقاً سخت معیوب ہیں۔ مزید برآں اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جس سے معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے، اسی بنا پر اس فعل کو حرام کیا گیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا جائز ہے، دراصل جس وجہ سے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سرے سے مخلوط سوسائٹی ہی کا قائل نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی تضحیک عموماً بے تکلف مجلسوں میں ہوا کرتی ہے، اور اسلام میں گنجائش رکھی نہیں گئی ہے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں جمع ہو کر آپس میں ہنسی مذاق کریں، اس لیے اس بات کو ایک مسلم معاشرے میں قابل تصور نہیں سمجھا گیا ہے کہ ایک مجلس میں مرد کسی عورت کا مذاق اڑائیں گے یا عورتیں کسی مرد کا مذاق اڑائیں گے۔ دوسری اخلاقی برائی جس کی نشاندہی کی گئی ہے اور عورت اور مرد دونوں کو اس سے روکا گیا ہے وہ چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا اور کھلم کھلا یا زیر لب کسی کو نشانے ملامت بنانا ہے۔ یہ سب افعال بھی چونکہ آپس کے تعلقات بگاڑتے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں اس لیے انہیں حرام کر دیا گیا ہے۔ دوسروں پر طعن برداشت کرنے والا دراصل خود اپنے آپ کو مطعون کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کی زبان دوسروں کے خلاف بدگوئی کے لیے اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس کے دل میں برے جذبات کا لاوا خوب پک کر پھوٹ پڑنے کے لیے تیار نہ ہوا ہو۔ اس طرح ان جذبات کی پرورش کرنے والا دوسروں سے پہلے اپنے نفس کو تو بدی کا آشیانہ بنا چکتا ہے، پھر جب وہ دوسروں پر چوٹ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خود اپنے اوپر چوٹ کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی شرافت کی بنا پر اس کے حملے کو ٹال جائے، مگر اس نے تو اپنی طرف سے یہ دروازہ کھول ہی دیا تھا کہ وہ شخص بھی حملہ آور ہو جس کو اس نے اپنی زبان کی تیروں کا ہدف بنایا۔ تیسری اخلاقی برائی کسی کو برا لقب دینا ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ کسی کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جو اسے ناگوار ہو اور جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، مثلا کسی کو فاسق یا منافق کہنا، کسی کو لنگڑا، کانا یا اندھا کہنا، کسی کو اس کے یا اس کے خاندان کے کسی عیب یا نقص سے ملقب کرنا، کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے سابق مذہب کی بنا پر یہودی یا نصرانی کہنا، کسی شخص یا خاندان یا برادری یا گروہ کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کی مذمت اور تذلیل کرتا ہو۔ ایک مومن کے لیے یہ بات سخت شرمناک ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی اور شہد پن میں نام پیدا کرے۔ ایک کافر اگر اس لحاظ سے مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے یا پھپتیاں خوب کستا ہے یا برے برے نام خوب تجویز کرتا ہے تو یہ انسانیت کے لحاظ سے خواہ اچھی شہرت نہ ہو کم از کم اس کے کفر کو تو زیبا دیتی ہے، مگر ایک آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد ایسے ذلیل اوصاف میں شہرت حاصل کرے تو یہ ڈوب مرنے کے لائق بات ہے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کو بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دراصل جو گمان گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص پہ بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ کسی کے قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا اکساں احتمال ہو اور ہم محض بدظنی سے کام لے کر اس کو برائی پر ہی محمول کریں۔ ایک اخلاقی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ دوسروں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا، یہ سب تجسس میں داخل ہیں جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ غیبت کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس حرمت سے مستثنی صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی شخص کے پیٹ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جو شریعت کی نگاہ میں ایک صریح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بنسبت زیادہ بڑی برائی لازم آتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو یوں بیان فرمایا ہے کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے۔ مثلاً ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے، یعنی اس کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آ جائے، لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ ان کے نقصان سے بچ سکیں، ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں، یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں۔ مضمون نمبر 6، عورت کی حیثیت اور مرتبہ کے مطابق مردوں کو ہدایت۔ معاشرت میں عورت کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق اللہ تعالی مردوں کو یوں متنبہ کرتا ہے، سورۃ البقرہ 2 سے 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات مان لے انہیں فلاح و کامیابی کا مزہ سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے۔ نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ خدا کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو، البتہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ کھیتی میں اس غرض کے لیے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے۔ پھر مردوں کو ہدایت دی گئی کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ نمبر 1، ایک اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں۔ نمبر دو، دوسرے کی جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اسے دین، اخلاق اور عادیت کے جوہروں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو. پھر اگر ان دونوں فرائض کے ادا کرنے میں تم نے قصداً کوتاہی کی تو اللہ تم سے بازپرس کرے گا. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ مرد کی زندگی میں بہت سے ایسے تشنا پہلو ہیں جن کی آسودگی کا سامان عورت ہی فراہم کر سکتی ہے، اور عورت کی زندگی کے متعدد گوشے مرد کے بغیر محتاج تکمیل رہتے ہیں. ایک اور مقام پر قرآن نے کہا کہ رشتہ غصہ اور نفرت کا نہیں، الفت و محبت کا رشتہ ہے. اس کی ترکیب دشمنی و عداوت کے عناصر سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں محبت اور چاہت کی تحلیل کی گئی ہے. یہ تعلق بغض و کینہ کی تخم ریزی کے لیے نہیں، بلکہ دل بستگی اور شیفتگی کی نشوونما کے لیے وجود میں آیا ہے. مضمون نمبر 7، بہترین مسلمان عورت اور بیوی کے صفات. سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 5 میں، بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا جو تم سے بہتر ہوں. سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. ازواج مطہرات اگرچہ معاشرے کی بہترین خواتین تھی، مگر بہرحال انسان ہی تھی اور بشریت کے تقاضے سے مبرگہ نہ تھی. کبھی ان کے لیے مکمل عسرت کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تھا، اور وہ بے صبر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ کا مطالبہ کرنے لگتی. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت 28 اور 29 نازل فرما کر انہیں تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تمہیں بخیر و خوبی رخصت کر دے گا، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور روز آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو اللہ کے رسول کی رفاقت میں پیش آئیں. پھر کبھی نسائی انسانی فطرت کی بنا پر ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہیں تھی، مگر جس گھر میں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اس کی شان اور اس کی عظیم ذمہ داریوں سے وہ مطابقت نہیں رکھتی تھی. ان باتوں سے جب یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کہیں تلخ نہ ہو جائے اور اس کا اثر اس کار عظیم پر مرتب نہ ہو جو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہا تھا، تو قرآن مجید میں آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی تاکہ ازواج مطہرات کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جو اللہ کے آخری رسول کے رفیق کی زندگی ہونے کی حیثیت سے انہیں نصیب ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو دوسری عورتوں کی طرح اور اپنے گھروں کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھے. اس آیت کا پہلا فقرہ ہی ایسا تھا جسے سن کر ازواج مطہرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے. اس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اس کو تمہاری جگہ تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے. اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس پر یہ مزید بات کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا شرف چھین جائے گا، اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہوں گی. اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ازواج مطہرات سے پھر کبھی ایسی بات کا صدور ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بس دو ہی مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں ان برگزیدہ خواتین کو تنبیہ کی گئی ہے. اس تنبیہ کے ذریعے بہترین مسلمان بیوی کی صفات بیان کی گئی ہیں. اچھی بیوی کی صفات بتاتے ہوئے اسے مسلمہ، مومنہ، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار کہا گیا ہے. مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق دل سے ایمان لائے۔ پس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین صفت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، اور عملاً اپنے اخلاق، عادات، خصائل اور برتاؤ میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوں۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرما ہوں، اور دوسرے اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ جب ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتی رہیں، جس کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو، جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے، وہ ان پر شرمسار ہو۔ ایسے شخص میں کبھی غرور و تکبر اور نخوت و خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ طبعاً نرم مزاج اور حلیم ہوتا ہے۔ عبادت گزار آدمی بہرحال کبھی اس شخص کی طرح خدا سے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اس چیز کا بھی بڑا دخل ہے۔ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی کرتی ہے، حق والوں کے حق پہچانتی اور ادا کرتی ہے، اور اس کا ایمان ہر وقت تازہ اور زندہ رہتا ہے۔ اس طرح اس عمل کی زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ احکام الہی کی پیروی سے منہ نہ موڑے گی۔ ان بیویوں کے آخری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے والیاں ہیں۔ اس مقام پر نیک بیویوں کی تعریف میں روزہ داری کا ذکر اس معنی میں نہیں کیا گیا کہ وہ محض رمضان کے روزے رکھتی ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتی ہیں۔ ازدواجی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے جس طرح شوہر کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور یہ مبارک رشتہ اس وقت باعث رحمت و برکت بن سکتا ہے جب دونوں باہمی مصالحت، تعاون، اشتراک عمل اور ہم آہنگی سے اس کو کامیاب بنانے کی مخلصانہ کوشش کریں۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیک روش رکھنے والی عورتیں ہیں وہ مرد کی اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی نگرانی میں اللہ کے حقوق ان کے حقوق اور امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ خاندان کا استحکام، بچوں کی اچھی تربیت اور گھریلو زندگی کی برکتوں کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ ازدواجی زندگی میں عورت کا رویہ درست رہے، لیکن عورت کے نیک رویے کا تمام تر حاصل محض یہ دنیاوی فوائد ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کا حکم سمجھ کر اپنے رویے کو درست رکھتی ہے تو اس کا ہر عمل خدا کی نگاہ میں عبادت ہوگا، اور وہ آخرت میں بھی بے پایا اجر و انعام کی مستحق قرار پائیں گی۔ گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے شوہر کی فکری قوامیت کو سامنے رکھنا اور خوش دلی سے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر عورت اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس کی تعمیل کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو ان کی اطاعت گزاری محض گھر کے نظام ہی کو درست رکھنے کا ذریعہ نہ رہے گی، بلکہ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ان کا جو قدم بھی اٹھے گا وہ انہیں جنت سے قریب کرے گا، اور وہ شوہر کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی کو پائے گا۔ بہترین بیوی کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق اور امانتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ حقوق اور امانتوں کی حفاظت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو عورت کے پاس بطور امانت ہوتی ہیں، اور جن کی حفاظت کی شوہر عورت سے بجا طور پر توقع رکھتا ہے: مال و اسباب کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، شوہر کے رازوں کی حفاظت، قول و قرار کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور نافرمان عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی شکر گزار جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ وہ کسی وقت بھی اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ایک اچھی بیوی ازدواجی تعلقات کو بہترین طریقے سے نبھاتی ہے، ارشاد خداوندی ہے سورۃ نساء 128۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بدسلوکی کا اندیشہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی آپس میں کسی قرارداد پر مصالحت کرے، اور مصالحت بہرحال بہتر ہے۔ عمر بھر کی ازدواجی رفاقت میں بار بار عورت کو شوہر کی جانب سے بدسلوکی اور بے رخی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک رد عمل تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورت ہمیشہ کی جدائی اور علیحدگی کا ارادہ کر لے، لیکن اسلام کی نظر میں ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ بہترین روش یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی طبیعتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں مصالحت کریں، اور عورت ایک بار پھر خود کو آمادہ کرے کہ زندگی بھر اس شوہر کے ساتھ نباہ کرے گی جس کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ بلا شبہ اچھی بیوی انسانی سعادت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اچھی بیوی وہی ہے جو دین کی راہ میں مرد کا سہارا بنتی ہے، خدا کی راہ میں آنے والی مشکلات میں صبر اور استقلال کے ساتھ مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور ہر آنے والی مصیبت کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک اور شریف بیوی ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ نہ صرف دنیوی زندگی میں انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے بلکہ آخرت کی تیاری اور اللہ کی اطاعت میں بھی اس کی مددگار اور غم گسار ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بیویوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے شوہر کی خدمت کی اور ان صفات کو اپنایا جو بحیثیت بیوی ان میں ہونی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر ہم حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 665 عیسوی کو حضرت نائلہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ پر، ان کے والد عامر بن سہیل عرب کے مشہور تاجر اور رئیس تھے، اور حضرت نائلہ کی پیدائش پر انہوں نے خوشی میں 1000 درہم خرچ کیے تھے۔ حضرت نائلہ انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علم و فضل اور ادب و کمال میں بھی مائناس خاتون تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب حضرت عثمان سے نکاح ہوا تو ہر وقت شوہر کی خدمت دلجوئی اور خوشنودی میں لگی رہتی۔ ان کو شوہر سے حد درجہ محبت تھی۔ حضرت عثمان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی، ان کا بستر خود بچھاتی، کپڑوں میں خوشبو لگاتی۔ جب حضرت عثمان گھر میں تشریف لاتے تو سب کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتی، ان کے پاس بیٹھ کر دلجوئی، غم گساری اور محبت کی باتیں کرتی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو پنکھا لے کر کھڑی ہو جاتی، جب آرام فرماتے پاؤں دباتی۔ حضرت نائلہ اگرچہ ناز و نام میں کی پلی ہی تھی لیکن شوہر کے لیے وہ ایک بہترین دم ساز، مونس اور خادمہ تھی۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ کر الگ جا پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ شریف بیوی اس دنیا کی بہترین متاع ہے۔ مضمون نمبر 8، دنیا میں نیک زندگی گزارنے والی عورتوں کے لیے اللہ کی مہربانیاں۔ سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طریقے پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، اپنے شوہروں کے عاشق اور عمر میں ہمسی۔ ایک کچھ دائیں بازو والے کے لیے ہیں، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی۔ اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنی ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا، خواہ وہ دنیا میں حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، باکرا بنا دے گا۔ خواہ دنیا میں کنواری بنی ہوں یا بال بچوں والی ہو کر، ان کے شوہر بھی اگر جنت پہ پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا بھی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور جنتی سے بیاہ دے گا۔ اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. اور روتی بھی واپس چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت میں داخل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور سے نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باقرہ بنا دیں گے. ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن یزید کی روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں خواہ وہ باقرہ مری ہوں یا شادی شدہ. طبرانی میں حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہے. اس سلسلے میں حضور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں, بوڑھی, پھونس, آنکھوں میں چیپڑ, سر کے بال سفید. اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے انہیں باقرہ پیدا کر دے گا, یعنی جوان پیدا کر دے گا. حضرت ام سلمہ پوچھتی ہے کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو ان میں سے کسے ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے چن لے, جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا. اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے میرے رب اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا, اس لیے مجھے اس کی بیوی بنا دے. اے ام سلمہ حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے. جنت کی عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی شوہروں کی عاشق ہوں گی. اس کے لیے عروبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ لفظ عربی زبان میں عورت کی بہترین نسوانی خوبیوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے مراد ایسی عورت ہے جو طرح دار ہو, خوش اتوار ہو, خوش گفتار ہو, نسوانی جذبات سے لبریز ہو, اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو اور اس کا شوہر بھی اس کا عاشق ہو. پھر ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی اور ہمیشہ اس عمر کی رہیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے, میں میسے مسے بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوئی ہوں گی, گورے چٹے ہوں گے, گٹھے ہوئے بدن ہوں گے, آنکھیں سرمگی ہوں گی, سب کی عمر 35 سال کی ہوں گی. مسند احمد مروایات ابو ہریرہ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. انہی نعمتوں میں اوصاف حمیدہ سے متصف خواتین کا ذکر آتا ہے. سورہ رحمان میں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی جن یا انسان نے نہیں چھوا تھا. یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہو بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیاداری اور عفت معابی کی تعریف فرمائی ہے. حسین عورتیں تو مخلوط قلبوں اور فلمی نگار خانوں میں بھی جمع ہو جاتی ہیں اور حسن کے مقابلے میں ایک سے ایک حسین عورت لائی جاتی ہے, لیکن ایک بدذوق اور بد کردار آدمی ہی ان سے دلچسپی لے سکتا ہے. البتہ کسی شریف آدمی کو حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر نظر بد کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہو. جنتی عورتوں کی صفت بتاتے ہوئے کہا گیا کہ خواہ کوئی عورت کنواری مری ہو یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو, جوان مری ہو یا بری وقت دنیا سے رخصت ہوئی ہو, آخرت میں جب یہ سب نے خواتین جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی اور وہاں ان میں جس خاتون کو بھی کسی نیک مرد کی رفیق حیات بنایا جائے گا وہ جنت میں اپنے شوہر سے پہلے کسی کے تصرف میں آئی بھی نہ ہوں گی. اس آیا سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے. وہاں جس طرح انسان مردوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی اسی طرح جن مردوں کے لیے جن عورتیں ہوں گی. دونوں کی رفاقت کے لیے انہی کے ہم جن جوڑے ہوں گے. ایسا نہ ہوگا کہ ان کا جوڑ کسی ناقص مخلوق کے ساتھ لگا دیا جائے جس سے وہ فطرتاً مانوس نہیں ہو سکتے. وہاں جن اور انسان دونوں جنسوں کی عورتیں ہوں گی, سب حیادار اور اچھوتی ہوں گی. نہ کسی جن عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی جن مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی انسان عورت کو اس کے جنتی شوہر کے سے پہلے کسی مرد نے ملوث کیا ہوگا. مضمون نمبر 9 عورت کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق پردے کے احکام. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ ان آیات میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید کریں گی، کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ان آیات کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف ہے، یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ احکام انہی کے لیے خاص ہیں، لیکن آگے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے پڑھ کر سن کر دیکھ لیجئے کہ کون سی ایسی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب نہ ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہو سکتا تھا کہ صرف ازواج مطہرات کی ہی گندگی سے پاک ہو اور وہی اللہ رسول کی اطاعت کریں اور وہی نماز پڑھیں اور زکات دیں؟ اگر یہ منشا نہیں ہو سکتا تو پھر گھروں میں چین سے بیٹھنے اور تبرجل جاہلیہ سے پرہیز کرنے اور غیر مردوں کے ساتھ دبی زبان سے بات نہ کرنے کا حکم ان کے لیے کیسے خاص ہو سکتا ہے اور باقی مسلمان عورتیں اس سے کیسے مستثنا ہو سکتی ہیں؟ رہا یہ فقرہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عام عورتوں کو تو بنٹھن کر نکلنا چاہیے اور غیر مردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاہیے، البتہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس یہ طرز عمل اس طرح کا ہے جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں گالی نہیں بکنی چاہیے۔ اس سے کوئی عقل مند آدمی بھی کہنے والے کا یہ مدعا اخذ نہیں کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے گالی بکنے کو برا سمجھتا ہے، دوسرے بچے میں عیب موجود رہے تو اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر کسی مرد سے بات تو کر سکتی ہے، لیکن ایسے مواقع پر اس کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرنی کھلی بھی نہ ہو جو سننے والے مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرز گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کو زیبا نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو، دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات و فاجرات کا کلام ہے نہ کہ مومنات و متقیات کا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ زمین پر اس طرح پاؤں مارتی بھی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو۔ اسے صاف ظاہر ہے کہ عورتیں خواہ مخواہ اپنی آواز یا اپنی زیوروں کی جھنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں، اگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا پڑ جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں، اسی بنا پر عورت کے لیے اذان دینا ممنوع ہے۔ نیز اگر نماز با جماعت میں کوئی عورت موجود ہو اور امام کوئی غلطی کرے تو مرد کی طرح سبحان اللہ کہنے کی اسے اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنی چاہیے تاکہ امام متنبہ ہو جائے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کے غیر مرد سے بات کرتے ہوئے لوچدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت اسٹیج کے اوپر آ کر گائے، ناچے، پھرکے، بھاؤ بتائے اور ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ریڈیو پر عورت عاشقانہ گیت گائے, سریلے نغموں کے ساتھ فحش مضامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پارٹ ادا کریں یا ایئر ہوسٹس بنائی جائیں اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل لبھانے کی تربیت دی جائے, یا کلبوں اور اجتماعی تقریبات میں بنٹھک ٹھن کرائیں اور مردوں سے خوب گھل مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں؟ قرآن کے احکامات کی روح سے اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. عورت کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا اپنا گھر ہے. اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بس ضرورت ہی نکلنا چاہیے. یہ منشا خود آیات کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں. حافظ ابو بکر بزدار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے. وہ جہاد کرتے ہیں, خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا, جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی. لیکن پاکیزہ مقاصد کے حصول اور عمر خیر کی تکمیل کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. مجاہد دل جمیل سے صرف اسی وقت خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر کی طرف سے اطمینان ہو, اس کی بیوی اس کے گھر اور اس کے بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہو اور اسے کوئی خطرہ اس امر کا نہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی غلط حرکت کر بیٹھے گی. یہ اطمینان جو عورت اسے فراہم کرے گی اس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کی حصے دار ہوگی. ایک اور روایت جو بزدار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے, اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں, عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے, جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو. قرآن مجید کی صاف صریح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنے, بیرونی خانہ کی سوشل گرمیوں میں دوڑتی پھریں, سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں, کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں, مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمت انجام دیں, ہوائی جہازوں اور ریل گاڑیوں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجی جائیں. عورت کے بیرونی خانہ سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جنگ یمن میں حصہ لیا تھا, لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ کا خود اپنا خیال اس بارے میں کیا تھا. عبداللہ بن احمد بن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن المنذر ابن ابی تسیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مصروف کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ تلاوت کرتے ہیں اس آیت قرن بھی بیوتی کن پر پہنچتی تھی تو بے اختیار ہو پڑتی, یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو جنگ جمل میں ان سے ہوئی تھی. پھر خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ جاہلیت کی دور کی طرح سچ دھج نہ دکھاتی پھری. اس آیت میں تبرج اور جاہلیت اولا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے, ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں. عورت کے لیے جب تبرج کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے تین معنی ہوں گے. ایک کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے. دوسرے یہ کہ لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے. تیسرے یہ کہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے. مجاہد قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں, تبرج کے معنی ہے ناز و انداز کے ساتھ لچکے کھاتے اور اکھلاتے ہوئے چلنا. مقابل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار اور گنگے اور اپنا گلا نمایاں کرنا. المبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے. ابو عبیدہ کی تفسیر ہے, ایک عورت اپنے جسم لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو. جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ تین جگہ اور استعمال ہوا ہے، ایک آل عمران کی آیت 154 میں جہاں اللہ کی راہ میں جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کیسے گمان رکھتے ہیں، دوسرے سورۃ المائدہ میں آیت 50 میں جہاں خدا کے قانون کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنے منتبات کا فیصلہ کرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، تیسرے سورہ فتح آیت 26 میں جہاں کفار مکہ کی اس فعل کو حمیتی جاہلیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے وقت اس کو ماں کی گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے، ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا تین کام جاہلیت کے ہیں، ایک دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، دوسرا ستاروں کی گردش سے فال دینا، تیسرا مردوں پر نوحہ کرنا، ان تمام استعمالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جاہلیت سے مراد اسلام کی اصطلاح میں ہر وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو، اور جاہلیت اولا سے مراد وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے کے لوگ اور دنیا بھر کے لوگ مبتلا تھے، اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے گھروں سے حسن کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے، وہ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ اس سے باہر، لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان سے نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی، بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں اور اڑیا لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و انداز سے چلنا، ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے، اب یہ بات ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ جو ثقافت ہمارے ہاں رائج کی جا رہی ہے وہ قرآن کی روح سے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت ہے، اگر کوئی اور قرآن ہمارے کرم فرماؤں کے پاس آ گیا ہے جس سے یہ نئی روح نکال کر مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے تو بات دوسری ہے، قرآن میں ارشاد ہوا ہے سورۃ الاحزاب میں نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، یہی آیت ہے جسے آیت حجاب کہا جاتا ہے، بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر اس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیتے، ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ازواج رسول سے کہا اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے اس لیے آپ ارشاد الہی کے منتظر رہے، آخر کار یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا کوئی مرد عورت کے گھر میں نہ آئے اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ حضور کا گھر عام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا اسے تمام مسلمانوں کے گھروں میں بھی پردے لٹک گئے، آیت کا آخری فقرہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی عورتوں اور مردوں کے دل پاک رکھنا چاہیں انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اب جس شخص کو خدا نے بینائی عطا کی ہے وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ آیت مردوں کو عورتوں سے روح در روح بات کرنے سے روکتی ہے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی مصلحت یہ بتاتی ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اس میں سے آخر یہ نرالی روح کیسے کشید کی جا سکتی ہے کہ مخلوط مجالس، مخلوط تعلیم اور جمہوری عدالت اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا بے تکلف میل جول بالکل جائز ہے اور اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مضمون نمبر 10 مردوں کو غسل بصر کا حکم، قرآن کریم میں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے غسل بصر نگاہیں نیچی رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ اس سلسلے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ اور بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گونتے ہوئے آستین اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پانچے اوپر کر لینا۔ اور عورت کے لیے عورت کے سطر کے حدود وہی ہیں جو مرد کے سطر کے ہیں، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت برہنہ رہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصے کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے، یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ اس سے کچھ اور مطالبہ بھی کرتی ہیں جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں۔ عورت کا فرض ہے کہ اپنی زینت نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنی عصمت کو بچائے، اس لیے حکم دیا گیا ہے لا یبدین زینتہن، وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نہیں سے جس چیز کو مستثنا کیا گیا ہے وہ ہے ما زہر منہا، یعنی جو کچھ اس آرائش اور زیبائش میں سے خود بخود ظاہر ہو، جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو، جیسے وہ چادر جو اوپر اڑی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں، اور عورت کے جسم پر ہونے کی حیثیت سے بہرحال وہ اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالیاں، ہار اور پاؤں کا زیور وغیرہ ظاہر نہ کریں۔ فرماتے ہیں زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جسے خاوند ہی دیکھے جیسے انگوٹی، کنگن وغیرہ، دوسری وہ زینت جسے غیر بھی دیکھے جیسے اوپر کا کپڑا یعنی چادر۔ بعض لوگ اس آیت کے ان الفاظ سے منہ اور ہاتھ مراد لیتے ہیں، لیکن اس میں عربی زبان کا لفظ زہر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہو جائے، جبکہ ما زہر کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ظاہر کیا جائے کہ معنی سے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن روایت اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم حجاب آنے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھی، اور حکم حجاب میں کھلے منہ کا پردہ شامل تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جزو بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس سے زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے سطر میں شامل نہیں ہے، حالانکہ سطر اور حجاب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سطر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے پیچھے کھولنا بھی جائز نہیں، رہا حجاب تو وہ سطر سے زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کساوے باندھے رکھتی تھی، جن کی گرہ جوڑوں کی جوڑے کی طرح چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گریبان کا حصہ کھلا رہتا تھا، جس سے گلا اور سینے کا بالائی حصہ صاف اور نمایاں ہوتا تھا۔ سینے پر قمیض کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور پیچھے دو دو تین تین چوٹیاں لہراتی رہتی۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائے۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیات سنائی۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیات وہ یدربن بخمرهن على جنوبهن کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہوں. ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا. دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اڑے ہوئی تھیں. اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک باریک کپڑوں کو چھوڑ کر اپنے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. وہی قلبی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی. آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر اسے کہہ دینا تجعل تحتی صوبا لا یسنعھا، اس کے پیچھے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت نہ جھلکے. ابو داؤد. جن لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے ان کی تفصیل بھی اس آیت میں دی گئی ہے. جس حلقے میں عورت اپنی زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے. اس حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی، بہرحال ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے. شوہر کے علاوہ اپنے باپ یا شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے آ جانا آنا جائز ہے. اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا، پردادا، نانا اور پر نانا بھی شامل ہیں. لہذا ایک عورت اپنے بدیال اور ننیال کے بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آ سکتی ہے. پھر بیٹیوں میں پوتے اور نواسے سب شامل ہیں. اس معاملے میں سگے اور سوتیلے کا کوئی فرق نہیں. اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے عورت اسی طرح آزادی سے اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد کے سامنے کرتی ہے. بھائیوں میں سگے اور سوتیلے اور ماں جائے بھائی سب شامل ہیں. بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، یعنی ان کے پوتے، پر پوتے اور نواسے اور پر نواسے سب شامل ہیں. بعض لوگ اظہار زینت کی آزادی کو صرف ان رشتہ داروں تک محدود سمجھتے ہیں جن کا نام یہاں لیا گیا ہے، باقی سب لوگوں کو حتیٰ کے سگے چچا اور سگے ماموں تک کو ان رشتہ داروں میں شمار کرتے ہیں جن سے پردہ کیا جانا چاہیے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں لایا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. سگے چچا اور سگے ماموں تک تو درکنار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ کو اجازت نہ دی. صحیح ستار مسند احمد میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ابو الفائز کے بھائی اقلہ ان کے پاس آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا اس لیے حضرت عائشہ نے اجازت دی. انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم تو میری بھتیجی ہو کیونکہ میرے بھائی ابو القیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے، لیکن حضرت عائشہ کو اس میں تامل تھا کہ رشتہ بھی ایسا ہے جس میں پردہ اٹھا دینا جائز ہو. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیات کو اس معنی میں نہیں لیا ہے کہ اس میں جن جن رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پردہ نہ ہو اور باقی سب سے ہو، بلکہ آپ نے اس سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں. مثلا چچا، ماموں، داماد اور رضائی رشتہ دار. تابعین میں سے حضرت حسن بصری نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اور اسی کی تائید علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں فرمائی ہے. پھر جن رشتہ داروں سے ابدی حرمت کا رشتہ نہ ہو، یعنی جن سے کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح جائز ہو، وہ نہ تو محرم رشتہ داروں کے حکم ہے کہ عورتیں بے تکلف ان کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ آئے، اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم ہے کہ عورتیں ان سے بالکل ویسا ہی پردہ کریں جیسا کہ غیروں سے کیا جاتا ہے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ٹھیک ٹھیک رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ شریعت میں متعین نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. اس کے حدود مختلف رشتہ داروں کے معاملے میں ان کے رشتے، ان کی عمر، خاندانی تعلقات و روابط اور فریقین کے حالات، مثلا مکان کا مشترک ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا کے لحاظ سے لا محالہ مختلف ہوں گے اور ہونے چاہیے. اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو کچھ تھا اس سے ہمیں ہی رہنمائی ملتی ہے. بکثرت احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی اور آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہیں تھا. حجت الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی یہی حالت قائم تھی. ابو داود کتاب الحج. اسی طرح حضرت ام ہانی جو ابو طالب کی صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی آخر وقت تک حضور کے سامنے رہی اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے پوری طرح سے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیہ بن حارث بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے تھے کہ اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہے اور عبداللہ بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے جو فضل سے، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی اور حضور کی موجودگی میں ان دونوں کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں. ابو داؤد. ان دونوں واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو مسئلے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رشتہ شبہ میں پڑ جائے وہاں محرم رشتہ دار سے بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے. میل جول کی عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، ان عورتوں سے مراد ان کی جانی بوجھی عورتیں، ان سے تعلق رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عورتیں مراد ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم. اور مقصود ان عورتوں کو اس دائرے سے خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہوں کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو یا جن کے ظاہری حالات مشتبہ ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے. اس رائے کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ضمنی عورتوں کی حاضری کا ذکر آتا ہے. اس معاملے میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے. شریف باحیا اور نیک اتوار عورتیں جو مصروف اور قابل اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھتی ہوں ان سے مسلمان عورتیں پوری طرح بے تکلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. لیکن بے حیا آبرو باختہ اور بد اتوار عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہر شریف عورت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت غیر مردوں کی صحبت سے کچھ کم تباہ کن نہیں ہے. تو ان سے ملاقات کی حد ہمارے نزدیک وہی ہے جو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہی عورت صرف منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھلے رکھے اور باقی اپنا سارا جسم اور آرائش چھپا کر رکھے. اسلام میں جن لوگوں نے زینت نہ چھپانے کی اجازت دی گئی ہے ان میں وہ لونڈیا بھی شامل ہیں جو کسی عورت کی ملک میں ہوں، اور ان حضرات کے نزدیک ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشترکہ ہو یا اہل کتاب میں سے، مسلمان مالکہ اس کے سامنے تو زینت کر سکتی ہے، لیکن غلام چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو پردے کے معاملے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے. یہ عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری، ابن سیرین، سعید بن مسیب، طاووس اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ایک قول امام شافعی کا بھی اس کی تائید میں ہے. ان بزرگوں کا استدلال یہ ہے کہ غلام کے لیے اس کی مالکہ محرم نہیں ہے. اگر وہ آزاد ہو جائے تو اپنی اس سابقہ مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن محض غلامی اس امر کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی اجازت محرم مردوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ غلام اور لونڈی دونوں کے سامنے زینت کے ساتھ آیا جا سکتا ہے، یہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے، اور امام شافعی کا مشہور قول بھی یہی ہے، اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن سعد الفرازی کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئی تھی جس سے سر ڈھانکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، لیس علیک باس انما ہوا ابوک وغلامک، کوئی حرج نہیں، یہاں تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام۔ ابو داؤد۔ ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر اس احسان کا جو بدلہ اس نے زیادہ یہ تھا کہ جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی کا بدترین دشمن اور امیر معاویہ کا پرجوش حامی تھا، یعنی اس نے آزاد ان کو کر دیا تھا حضرت فاطمہ نے، تو اس کا انہوں نے یہ بدلہ دیا اس غلام نے کہ جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی کا بدترین دشمن اور امیر معاویہ کا پرجوش حامی تھا۔ اس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال کرتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتیب کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے ایسے غلام سے پردہ کر لے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ محرم مردوں کے سوا کسی دوسرے مرد کے سامنے ایک عورت صرف اس صورت میں اظہار زینت کر سکتی ہے جبکہ اس میں دو صفات پائی جاتی ہوں، ایک وہ زیر دست اور ماتحت ہو، دوسرے یہ کہ خواہش نہ رکھنے والا ہو۔ پھر اپنی عمر یا جسمانی اہلیت یا عقلی کمزوری یا فکر مسکنت یا زیر دستی وہ محکومی کی بنا پر، جس میں طاقت یا جرات نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بیوی، بیٹی یا بہن یا ماں کے متعلق کوئی بری نیت دل میں لا سکے۔ اس حکم کو جو شخص بھی فرما برداری کی نیت سے نہ کہ نافرمانی کی گنجائش ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھے گا، وہ اول نظر ہی میں محسوس کر لے گا کہ آج کل کے بیرے، خانسامہ، شوفر اور دوسرے جوان نوکر اس تعریف میں نہیں آتے۔ اس حکم کی وضاحت اس واقعے سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور جسے بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے روایت کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اول رتبہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی۔ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان سقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا۔ پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے حسن کی تعریف شروع کی اور اسے اس کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی تو فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے اس میں نظریں گاڑ دی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر سے نکال دیا اور دوسرے مخنصوں یعنی ہجڑوں کو بھی گھر میں گھسنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کو مخنص سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہیں کرتی تھی اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اولی الرتبہ ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں کہ ایک شخص صرف جسمانی طور پر بدکاری کے لائق نہیں ہے، اگر اس میں دبی بھی صنفی خواہشات موجود ہیں اور وہ عورتوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو بہرحال وہ بہت سے فتنوں کا موجب بن سکتا ہے۔ البتہ وہ لڑکے جن میں ابھی صنفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں ان کے سامنے آیا جا سکتا ہے۔ یہ تعریف زیادہ سے زیادہ 10-12 سال کی عمر تک کے لڑکوں پر صادق آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگرچہ نابالغ ہوں مگر ان میں صنفی احساسات بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

گل مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں۔ مضمون نمبر 13، عورت کے معاشی حقوق۔ انسان کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز جس کی بدولت انسان کی تمدن میں منزلت ہوتی ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنی منزل کو برقرار رکھ سکتا ہے، وہ اس کی معاشی حیثیت کی مضبوطی ہے۔ اسلام نے نہایت وسیع حقوق دے کر عورت کی اس حیثیت کو مضبوط کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، سورہ نساء۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اسی بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مردوں کو قوام کہا گیا ہے کیونکہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ مردوں کو معاشی معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ عورت کے منتظم اور نگراں ہیں، اسی لحاظ سے انہیں فضیلت دی گئی ہے۔ یہاں فضیلت بمانا شرف، کرامت اور عزت نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں۔ اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے۔ حق کے وراثت۔ عورت کو اپنے باپ، شوہر، اولاد اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے وراثت ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، میراث صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ نمبر 2، میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہے تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ نمبر 3، اس آیت سے یہ بھی بات مترشہ ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا صنعتی، یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑا مرا ہو۔ نمبر 5، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہیں پائیں گے۔ عورت کو مختلف ذرائع سے جو مال پہنچتا ہے اس میں ملکیت اور قبضہ و تصرف کے تمام اختیارات اور حقوق اسے دیے گئے ہیں، جن میں مداخلت کرنے کا اختیار نہ اس کے باپ کو حاصل ہے، نہ شوہر کو، اور نہیں اور کسی کو مداخلت کرنے کا اختیار ہو سکتا ہے۔ قرآن کی روح سے وراثت کا جو قانون بنایا گیا ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، 1 مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس پر عمل درآمد 2 صورتوں میں ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وراثت میت سے بلا واسطہ جائز تعلق رکھتا ہو، مثلاً میاں بیوی۔ دوسرے صورت میں یہ ہے کہ ورثہ رشتے کے لحاظ سے ایک درجے کے ہوں، اور میت کے سارے مال کی بحیثیت اسبا ان ورثہ کو کہتے ہیں جو متعینہ حقوق کی ادائی کے بعد بقیہ تمام مال کے مالک ہے، وارث ہے، مثلاً میت کی اولاد، بھائی، بہن وغیرہ۔ بظاہر ان دونوں صورتوں میں صنفین کے درمیان مساوات نہیں برتی گئی، اور مرد کے مقابلے میں عورت کی مالی پوزیشن کمزور کر دی گئی ہے، لیکن اگر اسلام کے پورے خاندانی سسٹم پر غور کیا جائے تو حقیقت اس کے برعکس نظر آئے گی۔ اسلام نے عورت کی مالی حیثیت کو اس کی بعض فطری کمزوریوں کی بنا پر بہت زیادہ وزنی اور محفوظ کر دیا ہے، جبکہ مرد کی اقتصادی حالت ہر آن غیر یقینی اور نامستحکم ہے۔ وہ اگر وراثت میں عورت کا آدھا حصہ مقرر کرتا ہے تو 2 طریقوں سے اس کی تلافی بھی کرتا ہے۔ 1 تو یہ کہ وہ بیوی کو شوہر سے مہر دلواتا ہے جس کی وہ بلا شرکت غیر حقدار ہوتی ہیں، اور دوسرے ایک کی شادی میں جو مال زیور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں ان کا بھی عورت ہی کو مالک قرار دیتا ہے. یہاں ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ کہ اسلام پورے خاندان کی معاشی اور تعلیمی اور تربیتی ذمہ داری اصلاً مرد پر ڈالتا ہے, بالخصوص معاشی ذمہ داری جس سے عورت بالکل مستثنا ہے. یہی نہیں بلکہ عورت کا معاشی بار بھی شادی سے پہلے سرپرست کو اور شادی کے بعد خاوند کو اٹھانے پر مجبور کرتا ہے. ایسی صورت میں دونوں کو وراثت میں بھی مساوی حقوق دینا کس طرح قرین عقل اور انصاف ہو سکتا ہے؟ ان دو پہلوؤں سے قطع نظر جہاں اسلام نے محض رشتے کا خیال کیا ہے وہاں عورت اور مرد کو مساوی درجہ دیا ہے. مثلا میت کی اولاد کی موجودگی میں والدین کے حصے یکساں ہوں گے, یا اخیانی بھائی بہن ماں جائے بہن کے درمیان بھی اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا ہے. دوسرا اصول شریعت نے یہ پیش کیا ہے, حقوق کو اصحاب حقوق تک پہنچاؤ اور جو کچھ باقی رہے قریبی رشتے دار مرد کا حصہ ہوگا. قانونی وراثت کی دفعہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اسلام کے نظام معاشرت کے ایک دوسرے اصول کو پیش نظر نہ رکھا جائے. وہ ایک, اسلام نے مرد پر مالی بار ڈالنے کے ساتھ رجال خاندان کے درمیان تعاون و تناسر کے ضابطے بھی مقرر کر دیے ہیں. یہ ضابطے نہ صرف اخلاقی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ انہیں قانونی اور دستوری حیثیت بھی حاصل ہے. اگر ایک شخص افلاس کا شکار ہو جائے تو رجال خاندان میں نسبتاً جو اس سے قریب تر ہوگا اس پر سب سے زیادہ مالی تعاون اور کفالت کی ذمہ داری ہوگی. قانونی وراثت میں چونکہ اصلاً اہمیت نسب ہی کو دی گئی ہے اس لیے اس ضابطے کے تحت ضروری نہیں کہ مرد کو زیادہ ہی حصہ ملے. یہ عین ممکن ہے کہ ایک عورت موروث سے قریبی تعلق رکھتی ہو اور وہ اس مرد سے زیادہ حصہ پائے جو موروث کا دور کا رشتہ دار ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے پیچھے ایک بیوی, ایک لڑکی اور ایک بہن اور ایک چچا چھوڑ جاتا ہے تو اسلامی قانون وراثت اس کے مال متروکہ سے بیوی کو 1/4 یعنی 1/4 اور لڑکی اور بہن میں سے جو بھی ہو اسے 1/2 یعنی ہاف اور چچا کو 1/4 یعنی 1/4 دلائے گا. وراثت کی تقسیم کا مکمل قانون قرآن کے مختلف آیات میں بیان کر دیا گیا ہے. ذیل کی آیات میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے, سورہ نساء آیت 11. ترجمہ ہے, تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مردوں کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. نمبر 2, اگر میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. نمبر 3, اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. نمبر 4, اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6 حصہ ملنا چاہیے. نمبر 5, اگر صاحب اولاد نہ ہو اور والدین بھی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے گا. 6, اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے, کیونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو معاشی ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش کر رکھا ہے. لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا. حق کے نفقہ, ارشاد باری ہے, علی الموسی قدرہ وعلی المقتری قدرہ, سورہ بقرہ 236. خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے. عورت کو مختلف طریقے سے جو مال پہنچتا ہے اس میں ملکیت, قبضہ اور تصرف کے تمام اختیارات اور حقوق اسے دیے گئے ہیں, جن میں مداخلت کرنے کا اختیار نہ اس کے باپ کو حاصل ہے, نہ شوہر کو, اور نہ ہی کسی اور کو مداخلت کرنے کا اختیار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی تجارت میں اپنا روپیہ لگا کر یا خود محنت کر کے کمائے تو اس کی مالک بھی مکمل طور پر وہی ہے. ان سب کے باوجود اس کا نفقہ ہر حال میں اس کے شوہر پر واجب ہے. نفقے کے فقہی احکام یہ ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو نفقہ نہ دے تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں, ایک کو استطاعت نہیں رکھتا, دوسرے کی استطاعت کے باوجود نہیں دیتا. استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں مختلف فقہی نظریات ہیں لیکن امام مالک کا استدلال زیادہ درست نظر آتا ہے کہ وہ مہینہ دو مہینے یا مناسب مدت تک مرد کو مہلت دی جائے. اگر اس مدت میں بھی وہ بیوی کے نفقے کا بندوبست نہ کرے تو پھر تفریق علیحدہ علیحدہ کرا دی جائے. استطاعت رکھنے کے باوجود اگر مرد بیوی کو نفقہ دے نہ دے تو اس ظلم ہوگا. اور قاضی کا فرض ہے کہ شوہر سے زبردستی نفقہ حاصل کر کے دلوائے. پھر اگر شوہر حاکم کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اسی صورت میں حنیف حنفیہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ عورت خود اپنے نفقے کا انتظام کرے شوہر کے نام پر قرض لے کر یا محنت کر کے. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں قاضی کو حق حاصل ہے کہ طلاق واقع کر دے, کیونکہ قرآن کی روح سے نفقہ عورت کا حق ہے. اور جب کوئی مرد استطاعت کے باوجود نفقہ ادا نہ کرے تو عورت اس کا ایسے مرد سے تو عورت کا ایسے مرد سے زبردستی بنے رہنا درست نہیں. حق کے مہر. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا, عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. مہر اس رقم یا مال کو کہتے ہیں جو حق کی زوجیت پر معاوضے کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ کوئی متعین رقم نہیں ہے بلکہ مرد کی استطاعت کے لحاظ سے جو نکاح کے وقت طے ہو جائے وہ ادا کرنی پڑتی ہے. حضرت عمر اور قاضی شہی کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ پھر اس کا مطالبہ کرنے لگے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہتی. عورت کی معاشی حیثیت اور مستحکم ہو جاتی ہے جب قرآن کا یہ حکم سامنے آ جاتا ہے. ترجمہ ہے, اگر تم نے عورتوں کو بہت سا مال بھی دیا تو اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہ لو. قرآن اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ مرد سے تمتا اٹھانے سے پہلے اس کا حق کے مہر ادا کرو. وہ عورتیں جو حلال ہیں یعنی جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان کے بارے میں کہا گیا سورہ مائدہ 24, ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, بشرطے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو, نہ ایک آزاد شہوترانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کے قرارداد ہو جانے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اللہ علیم اور دانا ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا ہے 24 میں, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواہ اہل ایمان کی گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ ایک آزاد شہوترانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. حق کے مہر ادا کرنے کے لیے قرآن کریم مسلمان مردوں کو یہ تنبیہ کرتا ہے, سورہ نساء کی آیات ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم نے دیکھ چکے ہو. ہاں اگر وہ صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں بطور سزا ضرور انہیں تنگ کرنے کا حق ہے. جن شادی شدہ لوگوں کے مہر استطاعت سے زیادہ لکھے ہوئے ہیں ان میں اصلاح کی یہی صورت ہے کہ وہ خوش اسلوبی اور نیک نیتی سے اپنی بیویوں کو مہر کم کر دینے پر رضامند کرے, اور بیویوں کو چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر اپنے مہر کو کم کر دینے پر راضی ہو جائے اور اس کی قدر کم کر دیں اور ان کے شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. اس طرح دونوں آرام اور سکون سے زندگی کریں گے اور مرد بہرحال اس احسان پر اپنی بیویوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خوش رہیں گے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مہر ایک طرح کا قرض ہے اور قرض کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہرگز نہیں بخشے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک مال مہر کے عوض اور کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ اس مہر کو ادا نہیں کرے گا وہ دراصل زانی ہے, اور جس نے قرض لیا اور نیت یہ رکھی کہ اس مہر کو ادا نہیں کرے گا وہ دراصل چور ہے۔ مہر کی معافی صرف عورت کے اختیار میں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے 237 میں، مہر چونکہ عورت کا حق ہے اس لیے یہ اسی وقت معاف ہو سکتا ہے جب عورت خود معاف کر دے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، سورہ نساء، اگر عورتیں دل کی خوشنودی سے کچھ حصہ معاف کر دے۔ بتاتے ہیں کہ اس صورت میں عورت خوشنودی کا پورا پورا لحاظ کرنا ہوگا، گھر کی فضا کو ایسا نہ بنایا جائے کہ کسی دباؤ اور لالچ سے مجبور ہو کر عورت مہر معاف کر دے اور در حقیقت مہر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مہر مقرر نہ کیا تو کچھ دے کر رخصت کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے سورۃ البقرہ 36، اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے اور ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ خوشحال آدمی اپنے مقدور کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے پر دے۔ یہ حکم اس عورت کا ہے جس کو شوہر نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ رہی وہ عورت جس سے شوہر نے تعلق زن و شو قائم کر لیا ہو تو اس عورت کو اس کے خاندان کی دوسری جیسی لڑکیوں کے برابر مہر دیا جائے گا۔ عورت اپنی کمائی پر مکمل اختیار رکھتی ہے۔ اگر عورت تجارت میں روپیہ لگا کر یا خود محنت کر کے کچھ کمائے تو اس کی مالک بھی وہ خود ہی ہے، اور ان سب ذرائع کے باوجود انسان کا نقطۂ حال میں اس کے شوہر پر واجب ہے۔ عورت خواہ کتنی مالدار کیوں نہ ہو اس کے شوہر ہی پر واجب نہیں ہے کہ اس کی ضروریات زندگی فراہم کریں، بلکہ شوہر نے نہ ہونے کی صورت میں باپ بھائی یا دوسرے ولیوں پر اس کی کفالت واجب ہے۔ اس طرح اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ بسا اوقات وہ مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے۔ مضمون نمبر 14، عورت کے حفاظتی حقوق۔ دیوانی اور فوجداری کے قوانین میں عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ تمدنی لحاظ سے اسلام نے اس کا مرتبہ اس طرح بلند کیا کہ اسے اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت دی، پسند اور ناپسند کے احکامات دیے، ناپسند شوہر سے رہائی حاصل کرنے کے لیے خلا کا حق دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 229، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کو باقی رکھتے ہوئے زوجین اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گی تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ اگر عورت کچھ دے دلا کر اپنے شوہر سے آزادی حاصل کر لے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں۔ اسلام نے جس طرح مرد کو اختیار دیا ہے کہ اگر کسی عورت سے واقعی نباہ کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو وہ اسے طلاق دے دے، اسی طرح عورت کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ فی الواقع شوہر سے مایوس ہو چکی ہو اور نباہ کا کوئی امکان نہ ہو تو کچھ معاوضہ دے کر طلاق لے سکتی ہے۔ اس صورت میں جو طلاق ہوگی وہ رجعی نہیں بلکہ بائن ہے، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو خریدا ہے، اس لیے اب شوہر کو دوران عدت اس طلاق سے رجوع کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ البتہ یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہوگا۔ خلا کے معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر ہی گھر میں کوئی بات طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہو جائے وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو عدالت صرف اس بات کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اپنے مرد سے اتنی متنفر ہو چکی ہے کہ اب اس سے نباہ ممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں اطمینان ہو جانے کے بعد حالات کے لحاظ سے جو فدیہ تجویز کرے گی اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو طلاق دینا ہوگی۔ خلا کے معاوضے کے سلسلے میں علماء دین نے بالعموم اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ شوہر جو مال مہر بیوی کو دے چکا ہے اس سے زیادہ عورت سے مرد کو کچھ دلوایا جائے. قرآن کی روح سے عورت کو ناپسند شوہر سے رہائی حاصل کرنے کے لیے خلع کا حق دیا گیا ہے. شوہر کا رویہ اگر ظالمانہ ہو تو اسے قانونی چارہ جوئی کی آزادی بخشی. متلقہ اور بیوہ عورتوں کے لیے عقد ثانی کا دروازہ کھولا. اس معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات قائم کر کے معاشرے نے اس کی حیثیت کو کسی طرح بھی گرنے نہیں دیا. مثلا نکاح میں انتخاب کی آزادی دی گئی. جس طرح مردوں کو یہ آزادی ملی, ارشاد باری تعالیٰ ہے, سورہ نساء کی آیات ہے, آیت ہے, فانکحوا ما طاب لکم من النساء, پس اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو. نکاح میں شریک حیات کے انتخاب کا حق بنیادی طور پر اسی کو حاصل ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے. پھر یہی حق عورت کو بھی حاصل ہے اور وہ رفیق حیات کے انتخاب میں آزاد ہے, اور اہل خاندان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکی کی مرضی کا لحاظ کیے بغیر ان کو رشتہ نکاح میں باندھ دے اور بیجا طور پر ان سے توقع رکھیں کہ وہ اپنی واقعی پسند کے خلاف عمر بھر نکاح کرتے رہیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے, اور اسی طرح کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے دریافت نہ کر لیا جائے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کنواری سے اجازت کیسے لی جائے؟ آپ نے فرمایا, اس کی اجازت یہ ہے کہ خاموش رہے, یعنی طلب اذن کے بعد خاموش رہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو اختیار دے دیا, یعنی نکاح تو رکھے یا توڑ دے. ابو داؤد. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, دارمی. اس حدیث میں ولی سے مراد لڑکی کا باپ ہے, اور اگر باپ نہ ہو تو ایک رشتہ دار مرد جس نے اسے پالا ہو یا جس کی نگرانی میں لڑکی ہو. اگر کسی لڑکی کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی حاکم میں وقت ہوتا ہے. ولایت نکاح سے مراد نہیں ہے کہ لڑکی کی اجازت منسوخ ہو گئی ہو, بلکہ تحفظ عزت کی خاطر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ لڑکیاں خصوصی طور پر اٹھ اٹھ کر خود نکاح نہ کرتی پھرے, کیونکہ ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح مرد کے لواحقین کو پرکھ یا دیکھ سکے. اس میں باپ اور خاندان کی عزت کا سوال ہوتا ہے, اس لیے شرعی طور پر ولی اور خود لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری قرار دے دی گئی. لڑکے کی رضامندی بھی ضروری ہے, بلکہ اسے لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینے کی بھی اجازت ہے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ دیکھے یا نہ دیکھے. لڑکے کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم نکاح کرو. یہ الفاظ مردوں کو خود نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن عورت کے معاملے میں نکاح کرو کے الفاظ سے ولی کی اجازت نکلتی ہے اور احادیث سے اس کی صراحت ہوتی ہے. پھر لونڈیوں کے بارے میں سورہ نساء کی 25ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کر لو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے. مردوں کو عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, بس اگر یہ اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو. ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوا ہے, اور تمہارے بس میں نہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو, اگرچہ کہ تم چاہو, بس خدائی قانون کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف ایسے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو یوں ہی بے سہارا لٹکتی بھی چھوڑ دو. اگر تم اپنے طرز عمل کو درست رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو تو وہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا، ایک خوبصورت ہے دوسری بدصورت، ایک جوان ہے دوسری سن رسیدہ، ایک دائم المرض ہے دوسری تندرست، ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج، اسی طرح کے دوسرے تفاوت بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف طبقاً آدمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے. ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق میں ضروری دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کو اپنی خواہش یا اس کی خواہش کی بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو، تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ عملاً بے شوہر کی ہو کر نہ رہ جائے. ایسے حالات میں بیوی کی بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری یوں معلق ہو جائے گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان حقوق کی تقسیم میں پورا پورا انصاف فرماتے اور دعا فرمایا کرتے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن پر میرا قابو ہے، تو مجھے اس چیز میں ملامت نہ کر جو خالص تیرے قبضے میں ہے میرے قبضے میں نہیں. بیوہ کے ساتھ حسن سلوک. جن عورتوں کے شوہر مر چکے ہوں اور وہ بے کسی کی زندگی گزار رہی ہوں، انسانی معاشرے میں یہ سب سے زیادہ رحم و سلوک کی مستحق ہیں. مختلف ادوار میں ہمیشہ انسانی معاشروں نے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے اور انہیں نہایت ذلت کے ساتھ انسانی حقوق سے محروم کیا ہے. قرآن نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے اور عادلانہ خیالات کے ساتھ انہیں سوسائٹی میں عزت بخشی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے مومنو، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کو میراث بنا لو. مطلب یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو شوہر کے خاندان والے عورت کو میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھے. جب اس کا شوہر مر گیا تو وہ کوئی طرح آزاد ہے، جہاں چاہے اور جس طرح چاہے اپنا نکاح کرے، کسی کو یہ حق نہیں کہ اس پر اپنا اختیار چلائے یا اس کے زیر تجویز نکاح میں رکاوٹ ڈالے. قرآن بیوہ کا مالی تحفظ بھی کرتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور نہ تمہارے لیے بات جائز ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کا وہ مال ہتھیانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. مطلب یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد تو یہ بے کس اور زیادہ رحم و سلوک کی مستحق ہو گئی ہے، نہ یہ کہ شوہر نے اپنی زندگی میں جو مہر اور مال اس کو دیا تھا تم الٹا اسی کو ہتھیانے کی ذلیل حرکت کرنے لگو. بیوہ کے تحفظ کے لیے اس کا نکاح کر دینے کی ہدایت قرآن میں دی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، سورہ نور 32، اور تم میں جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے نکاح کر دو. ایک بے سہارا بیوہ کے ساتھ سب سے بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے لیے صالح جوڑا تلاش کر کے اس کو حصار نکاح میں محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ ایک عورت کا حقیقی نگراں، محافظ اور معاون ایک صالح شوہر ہی ہو سکتا ہے. متعلقہ کے ساتھ سلوک. متعلقہ عورتوں سے اگرچہ ایک حد تک شوہر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور عظیم تر مصلحتوں کی بنا پر ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کیسا انسانیت نواز، اخلاق پسند اور عادلانہ نظام حیات ہے اور انسانی سوسائٹی کے لیے سایہ رحمت. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. الطلاق 6، تم اپنی متعلقہ عورتوں کو عدت گزارنے کے لیے اپنے اس خط کے مطابق مکان دو جہاں تم رہتے ہو. قرآن میں مردوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ دوران عدت متعلقہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالیں. ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ. سورۃ طلاق 1، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تو تم ان متعلقہ عورتوں کو گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی گھروں سے نکلیں. وَلَا يُدَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. الطلاق، اور عدت کے دوران ان کو تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ پہنچاؤ. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة طلاق 1. ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کرنے لگی تو دوسری بات ہے. کھلی بے حیائی سے مراد زناکاری، چوری، زبان درازی اور لڑنا جھگڑنا وغیرہ ہے. متعلقہ کا مالی تحفظ بھی کیا گیا ہے. سورة البقرہ 241 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْمُتَلَقَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو ان کو معروف دستور کے مطابق کچھ دیا جائے، یہ متقیوں پر لازم ہے. سورة طلاق 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حملهن. اور یہ متعلقہ عورتیں حمل والی ہوں تو بچہ ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو. پھر سورۃ طلاق 6 میں آگے فرمایا گیا پھر اگر وہ تمہارے کہنے سے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو اس کا معاوضہ دو. متعلقہ کو عدت پوری ہونے پر نکاح کی اجازت دی گئی. سورۃ البقرہ 214 میں فرمایا گیا پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائیں تو انہیں پورا اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں جو فیصلہ چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی عدت گزرنے کے بعد عورت کو پوری طرح آزادی ہے، چاہے اپنا نکاح کرے، کسی کو ان کی یہ آزادی سلب کرنے کا حق نہیں اور نہ ان کے فعل کی ذمہ داری کسی پر ہے. سورۃ البقرہ 232 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک جگہ فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف دستور کے مطابق آپس میں نکاح کرنے پر رضامند ہو جائیں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تمہارے لیے ظاہر و باطن ہر لحاظ سے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا، پھر جب عدت گزر گئی تو یہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں، تو عورت کے رشتہ داروں کو ہرگز اس نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالنی چاہیے. نیز اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی گئی اور اس کی عدت گزر گئی، اب عورت اپنے پہلے شوہر سے آزاد ہو کر کسی اور جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے سابق شوہر کو یہ گھٹیا حرکت ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں رکاوٹ ڈالے اور یہ ناروا کوشش کرے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اس کو کوئی دوسرا بھی اپنے نکاح میں قبول نہ کرے. متعلقہ عورت کا مالی تحفظ اس طرح کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ 229 میں فرمایا گیا اور متعلقہ عورتوں کو رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. متعلقہ بیویوں کو جو مہر، زیور، کپڑے اور مال وغیرہ ان کے شوہر دے چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ان کو واپس دینے کا حق نہیں ہے. اسلام نے جن اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی ہے اس کی روح سے تو یہ بات ویسے بھی انتہائی مکروہ ہے کہ ایک شخص جو کسی کو تحفہ دے چکا ہے یا ہبا کر چکا ہے اس کو پھر واپس دے. حدیث میں ذلیل حرکت کو کتے کی اس فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی قے یعنی الٹی کو خود چاٹ لے. مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ وہ اپنی متعلقہ بیوی کو رخصت کرتے وقت اس سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے خود ہی کبھی اسے دیا تھا. اس کے برعکس اسلام کی ہدایت تو یہ ہے کہ متعلقہ عورتوں کو کچھ اور دے دلا کر شریفانہ سلوک کے ساتھ رخصت کرو. یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک عرصے تک تمہارے ساتھ رفاقت کی زندگیاں گزار چکی ہیں. مضمون نمبر 15 عورتوں کا خدا سے عہد اور ان کی ذمہ داریاں. عورتوں کی بیعت کا طریقہ اور وہ امور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی. سورہ الممتحنہ 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو. اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب فتح مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوک در جوک حضور سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے خود معمور فرمایا کہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ پھر مدینہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان میں انصار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر کو ان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، اور وہاں خطبے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے ان باتوں کا عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہے۔ بخاری بروایت ابن عباس۔ ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں عورتیں فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرتی رہی، جن کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی، اس وقت حضرت سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس حکم کی تشریح کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہے، کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ میں اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر بس معروف کی حد تک، بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ احکام القرآن۔ عورتوں کو بہتان گھڑنے سے منع کیا گیا۔ بہتان سے مراد دو قسم کے بہتان ہیں، ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمت لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر اس قسم کے چرچے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت بچہ تو دوسرے کا جنی اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو عورت خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس کا نہیں، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس آیت میں پانچ منفی احکام دینے کے بعد مثبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے گی۔ جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے، وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانے جاہلیت کی عورتیں مبتلا تھیں اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا، مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق ہے، ان کی کوئی فہرست دے کر عہد نہیں دیا گیا کہ تم فلاں اعمال کرو گی، بلکہ عہد یہ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس نیک کام کا بھی حکم دیں گے اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ نیک اعمال اگر صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے، تو ان کا عہد ان الفاظ میں لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو گی، یا ایک کہ تم قرآن کے احکام کی نافرمانی نہ کرو گی۔ لیکن جب عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو گی، تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں اور آپ کے تمام احکامات واجب اطاعت ہیں، خواہ وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہو۔ اس آئینی اختیار کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دیتے ہوئے ان بہت سی برائیوں کو چھوڑنے کا عہد لیا جو اس وقت عرب معاشرے کی عورتوں میں پھیلی بھی تھی، اور متعدد ایسے احکام دیے جو قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ ابن عباس، ام سلمہ اور ام عطیہ انصاریہ وغیرہ کی روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ نہیں کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ امیمہ بنت رقیہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے روایت نقل کی ہے کہ حضور نے ان سے عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کسے بناو سنگار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا۔ مسند احمد ابن جریر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ سلمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی ہدایت کے مطابق ہم سے عہد لیا، پھر فرمایا اپنے شوہروں سے دھوکہ بازی نہ کرنا۔ جب ہم واپس ہونے لگی تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو شوہروں سے دھوکے بازی کا کیا مطلب ہے۔ میں نے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا، ایک ہے تو اس کا مال لے اور دوسروں پر لٹائے۔ مستد احمد۔ اور ام عطیہ فرماتی کہ حضور نے بیعت لینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی نمازیں حاضر ہوا عیدین کی نماز میں حاضر ہوا کریں گے، البتہ جمعہ ہم پر فرض نہیں، اور جنازے کے ساتھ اور جنازوں کے ساتھ جانے سے بھی ہمیں منع فرما دیا۔ ابن جریر۔ معتبر اور متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ مردوں سے مختلف تھا۔ مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ بیعت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لیتے وقت آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، خدا کی قسم بیعت میں حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں ہے۔ آپ عورت سے بیعت لیتے وقت بس زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ بخاری۔ ابن جریر۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنی تقریر میں وہاں قرآن مجید کی آیت پڑھی، پھر عورتوں سے پوچھا کہ تم اس کا عہد کرتی ہو؟ مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضمون نمبر 16، عورت کی ذمہ داری۔ عورت کی ذمہ داری، اپنے گھر والوں کو خدا کی نافرمانی سے بچانا۔ سورۃ تحریم میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون۔ اے اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر تیز تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذاتی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے، اس کو بھی وہ حد استطاعت تک ایسی تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بن سکے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی وہ ممکن ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور یہ ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے اس کے مطابق بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی اور بحیثیت بیوی یا بحیثیت مسلمہ اس پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس کا فرض اولین ہے۔ مسلمان ماں کا اولین فرض ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرے۔ مسلمان خواتین اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ صبح سویرے بڑے اخلاص اور عقیدت سے کرتی ہیں، لیکن انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ اپنی زبان سے ادا کر رہی ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ کتاب عظیم ان کے لیے اپنے دامن میں زندگی کا کون سا پیغام رکھتی ہیں۔ بے شمار مسلمان لڑکیاں، خصوصاً وہ جو جدید تعلیم سے بہرہور ہیں، زیادہ تر مذہب کی طرف میلان رکھتی ہیں، مگر اس طرح گویا اسلام محض ایک عظیم الشان مجرد فلسفہ ہے۔ وہ سینما کی فحش فلمیں دیکھتی ہیں اور ریڈیو پر گائے جانے والے بےہودہ اور بازاری گیت کچھ ایسے ذوق و شوق سے سنتی ہیں جیسے ان کے بغیر جذبات کی تسکین ممکن ہی نہیں۔ برائی کو اگر برائی نہ سمجھا جائے تو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ وہ نوجوان لڑکیاں نیم عریاں چست لباس پہن کر مخلوط مجالس میں شریک ہوتی ہیں، انہیں یہ تک نہیں آتا کہ ان حیا سے اس باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان ماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی رہنمائی کرے۔ مسلمان خواتین کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. ان کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور بے لوس محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس میں جاہلیت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا. اس میں جاہلیت کا تو کوئی اثر نہیں پایا جاتا. ایسے جو اثرات بھی ہیں ان سے اپنی زندگی کو پاک کریں اور اپنے خیالات کو, اپنی معاشرت کو, اپنے اخلاق کو اور اپنے پورے طرز عمل کو دین کے تابع کر دیں. ان خواتین کا دوسرا کام ہے کہ اپنے گھر کی فضا کو درست کریں. اس فضا میں پرانی جاہلیت کی جو رسمیں چلی آ رہی ہیں ان کو بھی باہر نکال کریں اور نئے زمانے کی جاہلیت کے جو اثرات انگریزی دور میں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں انہیں بھی خانہ بدر کریں. تیسرا کام یہ کہ اپنے بچوں کو اسلامی طرز پر تربیت دے اور اس فکر میں لگ جائیں کہ گھروں کی معاشرت میں, روزمرہ کے رہن سہن میں, زندگی کے مختلف معاملات میں اسلام نمودار ہو اور وہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے. بچے عبادت کا مدعا سمجھیں, اسلام کا نقش ان کے دلوں پر قائم ہو, ان کی عادات درست ہوں, ان کے اندر اسلامی ذوق پیدا ہو. نئی نسل کے لیے کچھ یہ سب کچھ ہمیں درکار ہے. بس وہ تمام عورتیں جو اسلام کو قبول کریں انہیں چاہیے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی گودوں اور اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں تاکہ ان میں ایک مسلمان نسل پروان چڑھ سکے. خواتین کا ایک کام یہ کہ اپنے گھروں کے مردوں پر اثر ڈالیں اور اپنے شوہروں, باپوں, بھائیوں اور بیٹوں کو اسلام کی زندگی سے کی طرف بلائیں. عورتوں کو غلط فہمی نہ معلوم کہاں سے ہے کہ وہ مردوں کو متاثر نہیں کر سکتی, حالانکہ واقعہ ہے کہ عورتیں مردوں پر بہت گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں. مسلمان لڑکی اگر یہ کہنے لگے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنا پسند ہے اور چرچل اور ٹریول کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمان نوجوانوں کی شکلیں بدلنی شروع ہو جائیں گی. مسلمان عورت اگر یہ کہے کہ اسے اسلامی زندگی مرغوب ہے جس میں نماز ہو, روزہ ہو, پرہیزگاری اور اس کے اخلاق ہو, خدا کا خوف اور اسلامی تہذیب و آداب کا لحاظ ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے مردوں کی زندگیاں بدلنے لگیں گی. مسلمان بیوی اگر صاف صاف کھول کر کہہ دی کہ اسے حرام کی کمائی سے سجائے ہوئے ڈرائنگ روم پسند نہیں ہے, رشوت کے روپے سے عائش و عشرت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں ہے بلکہ وہ حلال کی محدود کمائی میں روکھی سوکھی روٹی کھا کر جھونپڑے میں رہنا زیادہ عزیز رکھتی ہے تو حرام خوری کے بہت سے اسباب ختم ہو جائیں گے اور کتنی رائج الوقت خرابیوں کا ازالہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر تمام خواتین جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے دین تسلیم کر لیا ہے اصلاح احوال کی مہم شروع کر دیں تو اپنے اعزاء و اقربا, اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے میل جول رکھنے والے گھرانوں کو بھی بہت سے خرابیوں سے بچا سکتی ہیں اور انہیں نئی اور پرانی جاہلیتوں سے پاک کر سکتی ہیں. ان کا فرض ہے کہ اشینی طریقے سے اپنے عزیزوں اور ملنے جلنے والوں کے سامنے جاہلیت کے طریقوں پر تنقید کریں, انہیں اسلام کے احکام سمجھائیں, ان کو اسلام کے حدود سے آگاہ کریں اور خود بھی اسلامی حدود کی پابندی کر کے اپنا صحیح نمونہ ان کے سامنے پیش کریں. یوں اگر کام کیا جائے تو ہماری سوسائٹی کا پورا ڈھانچہ درست ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.